جس کو ابن خزیمہ نے بیان کیا اور دیگر کتب میں، اس حدیث کے بعض حصوں پر ہم نے گفتگو کی. آج بھی فضائل رمضان ہی سے متعلق اور اس میں چند اور ایسی باتیں جن کا تعلق ہمارے معاشرے کی اصلاح سے ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا. حضرت کعب ابن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، جس کو امام بحیقی نے اور حاکم نے اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو نقل فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ اس کی اسناد جو ہیں وہ صحیح. وہ حدیث کا مضمون بڑا عجیب و غریب ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم سے ارشاد فرمایا کہ تم سب لوگ منبر کے قریب ہو جاؤ، ہم سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہو گئے. گویا قرائن سے ایسا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے ہیں، کچھ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں. حضور نے اس میں کیا ارشاد فرمایا، کیا خطبہ فرمایا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو کیا واعظ و نصیحت فرمائی، اس کا تو راوی نے ذکر نہ کیا لیکن تین باتوں کا راوی نے ذکر کیا. حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب حضور منبر شریف پر جلوہ گر ہوئے، پہلی سیڑھی پر جب حضور منبر پر بیٹھنے کے لیے جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے فرمایا آمین. تیسرے درجے پر جب آپ نے پیر رکھا فرمایا آمین. دوسرے درجے پر جب پیر رکھا فرمایا آمین. تیسرے درجے پر جب پیر رکھا فرمایا آمین. اس کے بعد منبر شریف پر جلوہ گر ہوئے، جو حضور کو واعظ و نصیحت فرمانی تھی وہ آپ نے فرمائی. آپ کے واعظ و نصیحت فرمانے کے بعد جب حضور منبر شریف سے نیچے تشریف لائے تو راوی کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے بڑی عجیب و غریب بات دیکھی، اور وہ بات ہم نے یہ دیکھی کہ آپ جب منبر شریف کی سیڑھیوں پر جلوہ گر ہوئے تو آپ نے پہلے درجے پر بھی فرمایا آمین، دوسرے درجے پر بھی فرمایا آمین، تیسرے درجے پر بھی فرمایا آمین. تو یہ بات ہم نے ایک عجیب دیکھی. یہ بات صحابہ کے لیے اس لیے عجیب تھی کہ عموماً عادت یہ ہے یا تو کوئی آدمی مخاطب ہو اور وہ اللہ سے دعا کرے، دعا کرنے پر کوئی شخص آمین کہے جس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرما لے. تو ہم نے دیکھا کہ کوئی مخاطب تو تھا ہی نہیں، آپ سے کہنے والا تو کوئی نہیں، اور آپ خلاف معمول یہ فرما رہے تھے آمین آمین. تو یہ کیا مسئلہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جاننا چاہتے تھے کہ یہ کیا مسئلہ، اب اسی پر کلام کرنا ہے. وہ تین جملے کیا ہیں، ہم نے جمعے میں ان تین جملوں کو اپنے اس تقریر کا عنوان بنایا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر پیر رکھا تو جبریل امین آ گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا بعودا، دور ہو جائے وہ شخص، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، یا اس کا ترجمہ محدی نے بھی کیا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا مطلب کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، کہ جس نے رمضان جیسے مہینے کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو جبریل امین کے کہنے پر میں نے کہا آمین. پھر جب میں دوسرے درجے پر میں نے پیر رکھا تو دوسرے درجے پر جب میں چڑھنے لگا تو جبریل امین نے کہا کہ بعودا، دور ہو جائے وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے، کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے، ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد ما اودن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. پھر کہا ہم جب تیسرے درجے پر چڑھے تو جبریل امین نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص, اللہ کی رحمت سے بعید دور ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی اگر اس نے بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت اگر اس نے نہ کی تو ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. حاکم اور بحیقی نے تو یہ نقل فرمایا. تفسیر در منصور میں ایک جگہ یہ روایت, اس میں یہ ہے اتنا اضافہ کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر شریف پر پیر رکھا تو جبریل امین نے جب یہ کہا کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کہ جس نے رمضان جیسے مہینے کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی, تو جبریل امین نے حضور سے کہا کہ میں نے جو گویا یہ دعا کی ہے آپ اس پر آمین کہیے. تو جبریل امین نے یہ بھی لفظ حضور سے کہے کہ آپ اس پر آمین کہیے. صاحب در منصور نے اتنا اضافہ کیا کہ یہ روایت میں تینوں جگہ جبریل امین نے حضور سے کہا کہ آپ آمین فرمائیے, حضور نے آمین فرمایا, کہا آپ آمین فرمائیے, حضور نے آمین فرمایا, اور اس کو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا. عزیزان گرامی, اس میں جو تینوں جملے ہیں ان تینوں پر ہم غور کرتے ہیں. سب سے پہلے تو رمضان میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں پورے رمضان کے فضائل اور مناقب کو اس طریقے سے جمع کر دیا گیا کہ ایک تم پر مہینہ آ رہا ہے وہ بڑا عظیم ہے, اس میں ایک رات ہے جس کی فضیلت جو ہے وہ ہزار مہینے سے زیادہ ہے, اور اس کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے ثواب کی چیز بنایا, یعنی تم جو تراوی پڑھتے ہو. اس مہینے میں جو آدمی نفل ادا کرے تو اس کا ثواب فرضوں کے برابر, جو فرض ادا کرے اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر, جو آدمی اس مہینے میں اپنے خادم کا بوجھ ہلکا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے روزے دار بھائی کو روزہ افطار کرائے تو اس کو بھی روزے کا ثواب ملے گا, قطع نظر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کمی کی جائے. فرمایا کہ تم اس میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو, جہنم سے پناہ مانگو, اور اس مہینے میں کلمہ طیبہ استغفار کی کثرت کرو. یہ ساری چیزیں اور اس پر مختصر تبصرہ ہم سب سے پہلے جمعے کر چکے. اندازہ اس سے لگائیے کہ ہم اور آپ کو عبادت میں کتنا مستعد ہونا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا اور روزے شروع ہو جاتے ہم دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں اپنے آرام اور بستر کو فراموش فرما دیتے, یعنی بستر پر تشریف ہی نہیں لاتے, آرام ہی نہیں فرماتے, اور پورے رمضان میں اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں لگ جاتے. ہم چونکہ مختصر کرتے ہیں کہ وقت مناسب پر گفتگو تینوں باتوں پر مکمل ہو جائے. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ابروئے کرم کے اشارے سے کروڑوں کیا اربوں کی مغفرت ہو جائے, تو جب وہ رمضان میں اتنے مستعد ہیں تو ہمیں تو اپنے ٹھکانے کا ہی پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, قبر میں کیا معاملہ ہوگا, حشر میں کیا معاملہ ہوگا, جو نمازیں ہم نے پڑھی وہ مقبول ہیں یا نہیں, جو روزے ہم نے رکھے وہ مقبول ہیں یا نہیں, جو تراویاں ہم نے پڑھی, جو تلاوت کی. تو یہ ہم نے طبیعت میں اتنا استغنا کیسے پیدا ہو گیا کہ ہم رمضان میں اپنے رب کریم کو اتنا راضی کرنے کا اہتمام نہیں کرتے جبکہ ہمیں اپنے ٹھکانے کا پتہ نہیں. اور نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء سید الانبیاء جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اتنے مستعد, تو ہم اور آپ کو عزیزان گرامی ہمارا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے. اس کا اندازہ بھی اس سے لگائیے کہ ہم کس قدر سست واقع ہوئے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات بھی دیکھیں تو وہ بھی رمضان کے موقع پہ بڑے مستعد ہو کر اور جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں لگ جاتے. اس میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ تلاوت قرآن مجید, درود شریف کی کثرت, کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، کہ کوئی لمحہ آدمی کا عزیزان گرامی خالی نہ جائے۔ ہم نے اپنے امام اعظم سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے واقعات میں پڑھا، وہ رمضان المقدس میں کتنا تلاوت کرتے، ہم اور آپ تو بمشکل پورے رمضان میں ایک قرآن تو تراوی میں سن لیتے ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ جنہیں اللہ نے توفیق دی تو ایک قرآن تلاوت میں ختم کر لیتے ہوں گے، بھائی یہی ہو جائے، چلیے دو تین کا اور آپ اضافہ کر لیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم نام لیوا اور جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رمضان میں 61 قرآن مجید کا ختم فرماتے، 61 قرآن مجید، ایک قرآن مجید تراوی میں سناتے، ایک قرآن مجید پورے دن میں تلاوت کرتے، اور ایک قرآن مجید پوری رات میں تلاوت کرتے، 61 قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی۔ یہ امام اعظم نے ایسا کیوں کیا، یا دیگر صحابہ نے تلاوت پر زور کیوں دیا، بہت بڑی تفصیل، مختصر یہ کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ، اور علماء نے بڑی تحقیق سے لکھا کہ جتنے بھی صحف سماوی، جتنی آسمانی کتابیں، اگرچہ اس مہینے کو جسے ہم رمضان کہتے اس زمانے میں یا اس دور میں رمضان نہ کہا جاتا ہو، لیکن مہینہ یہی تھا کہ توریت جب عطا کی گئی، زبور جب عطا کی گئی، انجیل جب عطا کی گئی، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ رمضان ہی کا مہینہ تھا۔ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو وقتاً فوقتاً جب صحیفے عطا کیے گئے تو کہا جاتا ہے کہ صحیفے بھی رمضان ہی میں عطا کیے گئے، اور یہ روایت تو بہت مشہور ہے جس سے قرآن مجید کا رمضان سے تعلق کا پتہ لگتا۔ فرما شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، کہیں فرما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ایک حدیث شریف میں آتا کہ جب رمضان شروع ہوتا تو جبریل امین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن سناتے اور حضور ان سے قرآن سنتے، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید پڑھتے تلاوت فرماتے اور جبریل امین حضور کی تلاوت کو سنتے، یعنی قرآن مجید کے دور کا مہینہ، قرآن مجید سننے اور سنانے کا مہینہ، قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ۔ اور حضرت سلمان کی حدیث سے یہ بھی پتہ لگا کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید اگر سنت ہے، اگر مستحب ہے، تو مستحب کا ثواب فرضوں کے برابر، تو اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ثواب بھی فرضوں کے برابر گویا ہو گیا۔ یہ کیسی بڑی نعمت ہے کہ جو رمضان میں ہمیں حاصل ہوتی، جس سے ہم عزیزان گرامی غافل۔ ہم نے کہیں امام شافعی رضی اللہ عنہ کے احوال میں بھی پڑھا کہ وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید اتنی ہی کثرت سے پڑھتے جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ گزرا۔ تو گویا رمضان تلاوت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور جو آدمی اس کا عکس کرے، نہ وہ تلاوت کر رہا ہے، نہ روزے رکھ رہا ہے، نہ نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی کام اس نے ایسا نہ کیا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا، یا اس کے اعمال کی وجہ اس کے مغفرت کا سبب نہیں بنی، تو دیکھیے جبریل امین کہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ جبریل امین دعا کر رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ گفتگو کہیں بڑھ نہ جائے، مجھے یہ خطرہ ہوتا کہ یہ ساری دنیا کے لوگ اگر کسی کے لیے بد دعا کرتے کرتے اپنی زبان گھس دیں، تو شاید ہمارا کسی کے خلاف دعا کرنا اتنا وزن نہیں ہوگا جو جبریل امین کی دعا کا۔ شاید ہم امت مسلمہ جتنے لوگ چلے گئے، جتنے ہیں، جتنے آئندہ آئیں گے، اگر یہ آمین آمین کہتے ہوئے اپنی زبان ان کی گھس جائیں، تو شاید سرکار ابد قرار نبی کریم علیہ السلام کے ایک آمین کے درجے کو نہیں پہنچ پائیں گی۔ اب دیکھ لیجئے کہ ہمارے خلاف، ان لوگوں کے خلاف کہ جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کرائیں، جبریل امین ان کے خلاف دعا کر رہے ہیں، اور آمین ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو گویا رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے، ورنہ یہ وعید جو جبریل امین نے کہی ہم پر بھی کہیں لاگو نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے دوسرا جملہ. کہا ہم جب سیڑھی پر ہم نے دوسری پر پیر رکھا تو جبریل نے کہا ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اے پیارے مصطفیٰ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے. بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ناؤد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاتم و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے درود شریف سے متعلق بعض باتیں, اس لیے کہ تیسرے حصے پر بھی ہمیں کلام کرنا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مستقل آیت ہے اور جس کا مفہوم یہ ہے جو آپ دیکھیں کہ رات دن ائمہ مساجد تلاوت کرتے ہیں, اس تلاوت کے بعد میں آپ درود شریف کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, اور اے ایمان والوں تم بھی حضور علیہ السلام پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. رات دن ہم یہ آیت مقدسہ تلاوت کرتے ہیں. ایک روایت میں ہے علماء نے جو اس کی تحقیق, اس کے اقتباس, پوری پوری بات نہیں, فرمایا جب حضور کا نام لیا جائے تو جو حضور پر حکم کیا ہے جب حضور کا نام لیا جائے. ایک علماء کی جماعت کہتی ہے کہ جب بھی حضور کا نامی اسم گرامی ذاتی لیا جائے تو سننے والے پر حضور پر درود بھیجنا واجب ہو گیا, وہ اگر درود نہ بھیجے تو گناہگار ہوگا. ایک قول یہ ہے کہ حضور کا نام لینے پر جس نے درود نہ بھیجا ایسا شخص جہنم میں جائے گا. ایک روایت یہ ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کا نام سن کر درود نہ پڑھا وہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت سے قیامت میں مشرف نہ ہو پائے گا. ایک قول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر درود نہ پڑھا ایسا شخص راستہ بھولنے والا ہے, گویا اس نے وہ راستہ بھٹک گیا, یعنی صراط مستقیم سے وہ بھٹک گیا. غرض یہ کہ مختلف اقوال ایسے کہ جس سے اندازہ ہوتا کہ حضور علیہ الصلات والسلام پر درود شریف نہ بھیجنا یہ قابل تادیب جرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی قداور نام ہے بر صغیر کی تاریخ میں اور آزادی کی تاریخ میں. افسوس سے یہ کہنا پڑتا کہ اس مرد حریت مرد مجاہد کا تعلق چونکہ اہل سنت و جماعت سے تھا, اس لیے جو متعصب قسم کے مورخ ہیں انہوں نے فراموش کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میدان میں اہل سنت بازی لے جائے. علامہ فضل خیر آبادی وہ ہیں کہ جنہوں نے انگریز کے دور میں, انگریزی گورنمنٹ کے دور میں دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر 1857 میں انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. ان کا جہاد کا فتویٰ دینا تھا کہ گلی گلی قریہ قریہ انگریز پر جو مسلمانوں نے ہلا بولا پورے ہندوستان میں ایک کوہرام مچ گیا, اس قدر انگریز مارے گئے. مگر انگریز تو آپ جانتے ہیں بڑی شاطر قوم ہے, اس نے بڑی ترکیبوں سے مسلمانوں کی تحریک کو دبا دیا اور علامہ فضل خیر آبادی کو گرفتار کر لیا گیا. اور آنے کے بعد جب ان کو برٹش کورٹ میں کھڑا ہونا پڑا کہ یہ فتویٰ آپ نے دیا جس سے ہزاروں آدمی ہمارے انگریز مارے گئے, تو مقدمے سے پہلے جس جج کے ہاتھ میں قلم تھا, جو جج ان کی تقدیر کا فیصلہ لکھنے والا, اس نے ایک طرف علامہ فضل خیر آبادی کو بلا کر کہا, اس نے فارسی علامہ فضل خیر آبادی سے پڑھی. انگریز جب ہندوستان میں آیا اس نے عربی بھی پڑھنے کی کوشش کی, کیونکہ اس زمانے میں مسلمان بر صغیر کے مسلمانوں کی زبان فارسی تھی, اس لیے انگریز جو تھا اس نے فارسی بھی پڑھی. مولانا کو الگ سے لے جا کر کے کہا میں آپ کا شاگرد, میں جس منصب پہ بیٹھا ہوں اس منصب میں تو کوتا ہی نہیں کروں گا, مگر صرف آپ کورٹ میں کھڑے ہو کر اتنا کہہ دیجئے کہ فتوے سے میرا کوئی تعلق نہیں, یہ فتوا میں نے نہیں, اتنا کہہ دیجئے بری کرنا میرا کام ہے. علامہ کٹیرے میں کھڑے ہوئے, جج سمجھا کہ شاید مولانا یہ کہہ دیں تو میں ان کو رہا کر دوں. جب پوچھا مولانا اس فتوے کے بارے میں کیا خیال, ان کا یہ فتوا میں نے لکھا اور یہ دستخط میرے. اب وہ مجبور ہو گیا جج, آپ کو جزائر انڈیمان کی سزا ہو گئی, کالے پانی آپ بھیج دیے گئے. وہ ایک لمبا قصہ, اور وہی علامہ فضل خیر آبادی کا وصال ہوا. کہنا یہ تھا کہ بڑا لطیف نقطہ علامہ فضل خیر آبادی نے بیان کر دیا اس زمن میں. فرمایا ایک بات کی طرف مسلمانوں میں تمہاری توجہ دلاتا ہوں, اور وہ یہ ہے پھر جب آئے تو سجدہ آ جائے تراویح میں، تو آپ نے دیکھا کہ حافظ صاحب نماز شروع کرنے سے پہلے اعلان کر دیتے ہیں بھائی پہلی رکعت میں سجدہ یا دوسری رکعت میں سجدہ، جب وہ آیت تلاوت کر دی گئی تو سب پر سجدہ واجب ہو گیا، حالت نماز میں بھی اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں جب وہ آیت تلاوت کریں تب بھی سجدہ واجب ہو گیا، اگر ہماری تلاوت کو ایک نشیس میں 10,000 آدمی بھی اگر سن رہے ہوں گے تو سب پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، سب سجدہ تلاوت کریں۔ اس میں ہمارے فقہا اس قدر شدت کرتے کہ آیت سجدہ کا مفہوم اردو میں بھی اگر پڑھا گیا سجدہ واجب ہو جائے گا، اگر آیت سجدہ والی آیت اگر فارسی میں اس کا ترجمہ پڑھا گیا تو بھی سجدہ واجب ہو جائے گا، عبرانی زبان میں پڑھا گیا تب بھی سجدہ کرنا پڑے، یہاں تک کہ اس کے مفہوم کو اگر انگریزی میں بھی ادا کیا گیا تو بھی سجدہ کرنا ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس آیت کے مفہوم کو، آیت بھی نہیں، آیت تو ہے اپنی جگہ، اس کے مفہوم کو اس کے ترجمے کو بھی اگر پڑھا جائے تو سننے والے پر سجدہ جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی 14 آیتیں ہیں۔ اب آئیے اس کی باریکی کی طرف، علماء فرماتے ہیں کہ کسی نشست میں آیت سجدہ ایک ہی نشست میں، جیسے ہم اس وقت واف کر رہے ہیں آپ موجود ہیں، فرض کیجئے کہ میں نے آیت سجدہ کو اپنی تقریر کا عنوان بنا لیا، اب میں اس آیت کی تفسیر اور اس کی تشریح کرنے کے لیے بار بار اس کو پڑھوں گا بار بار پڑھوں گا، فرض کیجئے کہ مجلس بہت لمبی تھی 2-2.5 گھنٹے کی تقریر، ہم نے اس آیت سجدہ کو 100 مرتبہ تلاوت کیا، 100 مرتبہ تلاوت کیا، اب کا تقاضا تو یہ تھا کہ چونکہ 100 مرتبہ میں نے آیت تلاوت کی، 100 مرتبہ آپ نے سماعت کی تو آپ کو 100 سجدے کرنے چاہیے، لیکن ایسا نہیں، تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ ایک نشست میں ایک محفل میں آیت سجدہ اگر 100 مرتبہ بھی تلاوت کی گئی تو سجدہ ایک ہی کافی ہوگا، بشرطیے کہ محفل نہ بدلے، نشست نہ بدلے، تو ایک ہی سجدہ کافی ہے۔ تو دیکھیے آیت سجدہ اگر 100 مرتبہ تلاوت کی گئی ایک ہی محفل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو سجدہ ایک ہی کافی ہوگا، علامہ فضل خیر آبادی فرماتے مگر ذکر مصطفیٰ جب کیا جائے اور حضور کا نام جے مرتبہ بھی آئے، جتنی مرتبہ آئے تو درود ایک کافی نہیں ہوگا، بلکہ جتنی مرتبہ حضور کا نام لیا جائے گا اتنی ہی مرتبہ درود پڑھنا ہوگا۔ تو دیکھیے رب کریم نے اسے تو گوارا کر لیا کہ آیت سجدہ کئی مرتبہ اگر ہو تو اس نے یہ کہہ دیا کہ تم ایک ہی سجدہ کر لو تو یہ تمہارے لیے کافی ہے، مگر میرے لیے تو ایک سجدہ کافی ہے، مگر میرے حبیب کا نام جتنی مرتبہ لوگے اتنی مرتبہ تمہیں درود پڑھنا ہوگا۔ اس سے آپ درود کی اہمیت کا عزیزان گرامی اندازہ لگائیے کہ سرکار کے دربار میں درود پڑھنا کتنی اہمیت کا عامل ہے۔ اچھا اب اور آگے چلی، جہاں تک اس کے فضائل و مناقب کا تعلق، تمام صحاح ستہ میں نماز کا باب، کتاب الصلات میں ایک پورا باب تشہد کا ہے جس میں ہم اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات کے بعد میں ایک پورا باب درود شریف سے متعلق، اس میں تمام ائمہ حدیث نے وہ درود شریف اس میں بیان کیے جن درود شریف کا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ اگر آپ اس پر جستجو اور تحقیق کرنا چاہیں کہ ہم وہ سیغے اور وہ کلمات جمع کریں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام علیہم رضوان پڑھا کرتے تھے، تو جو درود حدیثوں میں ہیں ایک حد تک صحاح ستہ میں اس باب میں جمع، اور اس پر اگر آپ مزید تحقیق کرنا چاہیں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ کی جذب القلوب الی دیار المحبوب کا آخری باب ملاحظہ فرمائی۔ اسی طرح شافعی حضرات کے بہت بڑے امام حضرت علامہ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی کی آپ شفاء السقام کا مطالعہ کی، علامہ تقی الدین سبکی نے شفاء السقام کے ایک باب میں ان پوری حدیثوں کا ذکر کر دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے متعلق کہ کون کون سے کلمات حدیثوں سے ثابت ہیں، یہ سب وہاں بیان کر دیا گیا۔ ایک وظیفے کی کتاب ہے دلائل خیرات شریف، وہ حضور کے دربار میں بھی مقبول ہے. صاحب دلائل نے تو سبحان اللہ درود شریف پر ایسا مجموعہ تیار کیا کہ اللہ اکبر آدمی اگر پڑھے ایمان تازہ ہو جائے، قلب منور ہو جائے. اور ایک موقع میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دلائل خیرات شریف جو درود شریف کے مجموعے پر کتاب، اس کا ہمیشہ قاری تلاوت کرنے والا حضور کی زیارت سے محروم نہیں رہے گا. زیارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسے ضرور ہوگی جو اس کو اپنا وظیفہ بنا لے. تو علماء نے اس کو تقسیم کیا ایک ہفتے پر، پیر کو یہ پڑھے گا، منگل کو یہ پڑھے گا، بدھ کو یہ پڑھے گا، ایک الگ تفصیل ہے، اس کو گویا دیکھا جائے. آپ حیران ہوں گے کہ ایک صاحب جن کا تعلق بنگال سے تھا اور ان کے درود شریف کی پورا مجموعہ اس فقیر کے پاس موجود ہے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے درود شریف پر قرآن مجید فرقان حمید کے جیسے 30 پارے ہیں، پورے 30 پاروں کا درود شریف لکھا. 30 پاروں پر انہوں نے درود شریف لکھا، وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. اب اس سے خطا نظر گفتگو طول پکڑ رہی. سب کا عرق یہ ہے کہ فرما جو مجھ پر درود شریف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گنا اس کی معافیت اس کے اعمال نامے سے محو کرے گا، اور 10 درجے اس کے بلند فرمائے گا. یہ ایک درود شریف پڑھنے پر گویا 10 نیکیاں مل گئیں، 10 گنا معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے. اور ایک حدیث کا ہم نے اظہار جس کو صاحب مشکات نے نقل کیا، 12 ہم نے کہا کہ درود شریف پڑھنے کا اجر و ثواب تو اپنی جگہ کہ وہ ثواب ملے گا، لیکن اجر و ثواب کے علاوہ ایک شرف اس میں اور بھی، سبحان اللہ. وہ کیا ہے کہ کل قیامت میں جب آدمی کا کوئی ہمدم، کوئی مونس، کوئی مددگار نہ ہوگا، یہاں تک کہ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو بھول جائے گا، بیٹا ماں کو اور ماں بیٹے کو بھول جائے گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی سدھائی نہیں پڑے گا، کوئی سجھائی نہیں پڑے گا، آفتاب جو ہے اپنی کر و فر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوگا، زمین جو ہے وہ تپ رہی ہوگی. عین ایسے موقع پر لوگوں کی زبانیں پیاس سے باہر آ جائیں گی جیسے جانوروں کی زبانیں ہوتی ہیں، اور ایک عجیب سما ہوگا. اسی سما کو تو حشر کہا گیا. ارے اس کا نام تو حشر ہے، تو وہ کیسا ہوگا اس کا اندازہ میں اور آپ کیا بتائیں. وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کیسا کرب اور کیسے عذاب کا دن ہوگا. اسی کو فرمایا مالک یوم دین، اس دن کا مالک اللہ تبارک و تعالی. عین ایسے موقع پر مجھے بتائیے کہ جہاں آپ بڑی صعوبت اور پریشانی مبتلا ہوں، جہاں سے آپ کو کوئی نجات دہندہ، کوئی نکالنے والا، اس عذاب سے آپ کو چھڑانے والا کوئی نہ ہو، وہاں اگر کوئی ذری سی نور کی کرن آپ کو نظر آ جائے تو کہتے ہیں کہاوت ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. کوئی آدمی اگر ڈوبنے لگے تو اس نے یہ سنا ہوتا ہے کہ کوئی لکڑی جو ہے وہ اگر ہاتھ آ جائے تو آدمی تیر جاتا، تو ڈوبنے والے کو تنکا بھی اگر نظر آئے وہ تنکے کو پکڑ کر کے کوشش کرتا ہے کہ شاید یہ تنکا مجھے تیرا دے. اس لیے ضرب المثل بن گیا کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا. عین ایسے موقع پر حدیث شریف میں فرمایا جسے صاحب مشکات نقل کیا، فرمایا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کا عالم یہ ہوگا کہ کل قیامت میں وہ شخص سب سے زیادہ قریب ہوگا میرے کہ جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والا. بلند آواز سے درود شریف. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد ماؤد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. اس لیے یہ بات بطور فخر کہی جا سکتی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت میں، سبحان اللہ، ہمارے یہاں جب اقامت ہو رہی ہے تو اقامت میں بھی پہلے درود شریف پڑھا جاتا، اذان اگر ہو رہی ہے تو اذان میں بھی پہلے درود شریف پڑھا جاتا، جناب جمعے کی نماز اگر ہو تو نماز کے تتمے پر درود شریف پڑھا جاتا، حضور پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا، کوئی محفل واعظ و تقریر ہو تو اس کا تتمہ اور اختتام درود و سلام پر ہوتا. تو سبحان اللہ، الحمدللہ، جن میں درود و سلام ان کی رگ و پے میں رچ اور بس گیا، انشاءاللہ یہ قوم اور یہ لوگ، یہ غلام کل قیامت میں حضور کے قریب ہوں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث مقدسہ اس کی ضمانت دے رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی کل ہمیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں رکھے. اب آئیے تیسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ میں جب آخری سیڑھی پر میں نے پیر رکھا تیسرے درجے پر تو جبریل نے امین نے کہا ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کہ جس نے ماں باپ کو پایا اور اس نے اپنے مغفرت نہ کرائی. کیا مطلب ہوا کہ کسی شخص نے اپنے ہوش مندی میں اور اپنے ماں باپ کو پا لیا تو اتنی خدمت کرے ماں باپ کی کہ ماں باپ اس کی خدمت سے اگر اس دنیا سے راضی چلے گئے سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نجات فرما دی, اور اگر اس نے اپنے آپ کو جنتی نہ بنایا تو جبریل امین کی دعا کا سامنا. کیا انہوں نے کہا اور ان کی دعا پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمین پھر کیسا رنگ دکھائے گی. لیجیے اب وقت تو اجازت نہیں دے رہا, صرف چند نکات عرض کر دیتا. نبی کریم علیہ السلام کے دربار, اور یہ بات ذہن میں رہے کہ آج کل کا نوجوان دیگر امور میں جیسے پیچھے ہو گیا, جس طریقے سے وہ ایک دلدل میں پھنستا جا رہا, ان نوجوانوں کی آج کل ایک ادا یہ بھی نکل گئی کہ اپنے ماں باپ کا وہ بالکل ادب نہیں کرتے. اللہ اکبر, بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنے لکھنے کے بعد ہم ماں باپ سے زیادہ افضل ہو گئے اور اپنے ماں باپ کوئی عجب نہیں کہ وہ بے وقوف اور اپنے سے کم تر جانتے. اب اہمیت کا اندازہ لگائیے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے, کہا حضور مجھے جہاد پر جانا, میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دوں. تو انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتا تیری اماں ہے؟ انہوں نے کہا میری اماں ابھی زندہ. فرمایا جا ماں کی خدمت کر کہ ان کے قدموں کے تلے تیرے لیے جنت ہے. جہاد میں جانے سے روک دیا اور فرما تو اپنے ماں کی خدمت کر کہ تیرے لیے یہ بہتر ہے کہ تو جہاد میں جائے بلکہ اپنے ماں کی خدمت کرے. حضور سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے بارے میں کچھ بیان فرمائی کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور یہ کیا معاملہ. تو دیکھیے حضور نے مختصر کتنا شاندار جواب دے دیا. فرما یوں سمجھ لے کہ وہ تیرے لیے جنت ہیں یا تیرے لیے جہنم. کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ تیرے لیے یا تو جہنم کا سبب بنیں گے یا جنت میں داخلی کا سبب. مفہوم یہ ہے اگر تو نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا تو وہ تیرے لیے جنت کے ضامن بن گئے, اور اگر تو نے اپنی زندگی میں ان کو فراموش کر دیا اور ان کی خدمت اگر نہیں کی تو پھر دیکھ لے تیرا پھر ثمر جو ہے وہ جہنم ہوگا. تو کیا مطلب ہوا کہ ماں باپ تیرے لیے یا تو جنت یا تیرے لیے جہنم. تو گویا ماں باپ جنت یا جہنم کا دریا, اگر خدمت نہ کی تو جہنمی اور اگر ماں باپ کی خدمت کی تو وہ جنتی. یہاں تک کہ فرمایا, عنوان ہمارا یہ نہیں, یہاں تک کہ فرمایا متی فرما بردار باپ کا بیٹا یا ماں کا بیٹا وہ متی اور فرما بردار ہو, نہایت شفقت اور مہربانی سے ایک نظر اپنی اماں کو دیکھ لے تو حج مبرور کا ثواب, یعنی وہ حج جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو گیا. آپ دیکھیے کہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد کیا آپ کے پاس اس کی ضمانت ہے کہ اللہ نے آپ کا حج قبول کر لیا؟ نہیں, اللہ سے رحم و کرم کی امید ہے کہ جو ہم نے حج کیا وہ قبول فرمایا. کہ ایک نظر شفقت اور مہربانی جو اپنے ماں باپ کا متی یا فرما بردار ہو وہ ایک نظر اپنی ماں پر ڈال لے, ایک نظر اپنے باپ پر ڈال لے تو اس کا ثواب ایسا ہے کہ حج مقبول اس نے ادا کیا ہو. اب دیکھیے اللہ کے کارخانے میں, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو دن میں 100 مرتبے دیکھے, 50 مرتبے دیکھ لے, 25 مرتبے دیکھ لے تو اجر و ثواب کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اجر و ثواب ہوگا. اللہ اکبر. تعدیب کا جہاں تک تعلق ہے, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ شرح صدور بے شرح حال الموت والقبور میں ایک روایت نقل کی, اگر اور بھی کتابوں میں, ایک شخص اس کا وبال, جیسا کہ فرمایا گیا کہ ماں باپ کے نافرمانی کا وبال دنیا میں تو ہے اور قیامت میں بھی ہوگا, اور اس کا وبال آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ اکبر, بڑا دل ہلا دینے والا واقعہ, صحابہ کرام اور حضور کے دور میں رونما ہوا واقعہ یہ تھا کہ ایک صحابہ پر جان کنی کا عالم تھا, روح ان کے بدن سے جدا ہونے والی. عین ایسے موقع پر مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم اگر اپنے مرنے والے بھائی کے سرانے ہو تو تم کلمہ شہادت کی تکرار کرو, کلمہ طیبہ کی تکرار کرو کہ سکرات کا عالم جیسے اس پر افاقہ ہوگا اسے امر مت کرو کہ پڑھ, کلمہ پڑھ، نہیں ایسا مت کہو، بلکہ اس کے سامنے کلمے کا ورد کرنے لگ جاؤ، اس لیے کہ جب بھی اس کو افاقہ ہوگا اور وہ اپنے کانوں سے تمہارے کلمے کی آواز سنے گا تو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا، اور مسلمان کے لیے دنیا کا اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس کی زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اب سنیے یہ بات، جب آپ نے سمجھ لی تو دور صحابہ میں کچھ لوگ حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھائی آپ کا ایک غلام جان کنی کے عالم میں ہے مگر اس کے دہن اس کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، وہ پڑھ نہیں پا رہا۔ حضور نے فوراً اس کی اماں کو طلب کیا اور فرمایا بڑی بی کیا اپنے بیٹے سے ناراض ہوں؟ انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے سے ناراض۔ فرما تم ایسا کرو کہ معاف کر دو۔ انہوں نے جواب نفی میں دیا کہ نہیں یہ تو بہت شریف، میں تو اسے معاف نہیں کروں۔ فرما بڑی بی معاف کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں میں معاف نہیں کروں۔ فرما اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ہم یہ حکم دیں کہ بہت ساری لکڑی جمع کی جائے اور اس میں آگ لگائی جائے اور آگ لگانے کے بعد تمہارے بیٹے کو آگ میں جھونک دیا جائے، کیا تم اسے گوارا کرو گی؟ وہ تو ماں تھی ان کا سرکار، میں یہ کیسے گوارا کروں کہ بہت ساری لکڑیاں جلائی جائیں اور آگ دہکائی جائے اور میرے بیٹے کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا جائے، یہ تو میں اسے گوارا نہیں کروں گی۔ حضور نے فرما بڑی بھی تو سمجھ لو کہ جہنم کی آگ دنیاوی آگ سے ہزاروں گنا زیادہ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا فتق النار اللتی وقودها الناس والحجارة، ارے اس کا تو ایندھن یہ تیل یا مٹی یا گیس نہیں ہے بلکہ اس کا تو ایندھنی آدمی اور پتھر ہیں جس سے وہ جلائے جائے۔ بڑی بی کے مسئلہ سمجھ میں آگا، نے کہا حضور میں نے اسے معاف کر دیا، جب معاف کیا تو صاحبزادے کے دہن پر کلمہ موجود تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ماں باپ کی گویا ناراضگی کبھی کبھی ایسا رنگ دکھاتی ہے کہ آدمی کلمے سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہ ماں باپ کے سردار و مناطق آج کا جوان یہ کہتا ہے ہمارے ماں باپ تو بے وقوف ہیں۔ اوفو اکبر الہ آبادی اس دور میں کہا تھا، بڑی پیاری بات وہ کہہ گیا، کہنے لگا کہ آج کل کا پلا لکھا آدمی اپنی ماں کو بے وقوف سمجھتا، اپنے باپ کو بے وقوف سمجھتا، یہ تعلیم یہ نظام یہ نصاب کہ جسے پڑھ کر لوگ ماں باپ سے فرنٹ ہو جائیں، پڑھنے کے بعد کہیں کہ ماں باپ جو وہ تو پاگل ہے۔ اس نے ایک مصرے میں ساری بات کہہ دی۔ اکبر الہ آبادی کہتا تھا ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر لڑکے ماں باپ کو خپتی سمجھتے، ارے یہ ایسی تعلیم کہ جس کو پڑھنے کے بعد کہے کہ ہمارا باپ تو خپتی ہو گیا، ہمارا ماں تو خپتی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس عذاب سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ عزیزان گرامی غرض کہ جو تینوں باتیں اس میں موجود تھیں، اگرچہ گفتگو ابھی تشنا ہے، بہت کچھ اس میں کہا جا سکتا تھا، لیکن آخری میں اتنی بات کہے کہ گفتگو ختم کروں، یقیناً ہم میں ایک گمان کے مطابق اچھے لوگ زیادہ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی بڑی نافرمانی کی، لیکن ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو فراموش کر دیا، عذاب الہی کو مول لے لیا۔ تو دیکھیے آپ مت گھبرائیے، اس کا بھی فارمولہ دین میں موجود ہے، جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی، فرما پھر وہ ایسا کرے اپنے چچا کی خدمت کرے، پھر ایسا کرے اپنے ابا کے دوست ملنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور ایسا بھی فرمایا اگر اس نے ماں کی خدمت نہ کی، اگر نانی ہے تو نانی کی خدمت کرے، اگر اس کی خالہ ہے تو خالہ کی خدمت کرے۔ بھائی یہ تک لکھ دیا علماء نے، کوئی نہ ملے تو اماں کی سہیلیوں کے ساتھ اچھی خدمت کرے، ان کے لیے حج کرے، ان کے لیے عمرہ کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، اور ان کے لیے استغفار کرے، ان کے لیے توبہ کرے۔ امید ہے کہ جب اس کا ثمر وہ نافرمان بیٹے کا ماں باپ کو پہنچے گا، ہو سکتا ہے امید ہے کہ کل قیامت میں آپ کو معاف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ دو چار منٹ میں نے آپ کے زیادہ لے لیے، معذرت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔